był zablokowany. Teraz już jedziemy tam bez problemów. 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Przed momentem wybiła 17. program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 12 dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polacy poza podium, a Kamil Stoch stracił pozycję lidera Pucharu Świata w skokach narciarskich. Włosi wyrzucili z kraju islamskiego ekstremistę, który miał kontakty z mężczyzną odpowiedzialnym za krwawy zamach w Berlinie. W Beskidach wciąż można pojeździć na nartach, ale najlepiej przed południem. Kamil Stoch w konkursie Pucharu Świata w Oslo był dopiero 22 i nie jest już liderem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Miejsce Polaka zajął Austriak Stefan Kraft, który był dziś najlepszym. Stoch w serii finałowej miał poważne problemy w drugiej fazie lotu. Musiał ratować się przed upadkiem i skok był krótki. Piotr Żyła zajął 9 miejsce w konkursie, Maciej Kot był 11, a Dawid Kubacki 23. Więcej o skokach po wiadomościach w programie Trzecia Strona Medalu. A teraz kolejne informacje. Włoskie władze wyrzuciły z kraju islamskiego radykała, który miał kontakty z Anisem Amrim. To ten mężczyzna dokonał w grudniu w Berlinie zamachu, w którym zginęło 12 osób, a 55 zostało rannych. Jedną z ofiar był Polak, kierowca ciężarówki. Samochód został użyty jako narzędzie zbrodni. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że 37-letni Tunezyjczyk opuścił kraj w towarzystwie agentów bezpieczeństwa na pokładzie samolotu do Tunisu. Numer jego telefonu komórkowego znajdował się w pamięci komórki Anisa Amriego. Prowadzone we Włoszech śledztwo wykazało, że wydalony Tunezyjczyk jest ekstremistą islamskim, który często odwiedza strony internetowe organizacji terrorystycznych, a z wieloma dżihadystami kontaktował się na Facebooku. W Latinie, gdzie od kilku lat mieszkał, związał się z radykalnym ugrupowaniem tamtejszych muzułmanów. Od początku 2015 roku władze włoskie w związku z zagrożeniem terrorystycznym wydaliły 153 osoby, w tym roku 17. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od lipca mamy segregować śmieci jeszcze staranniej niż teraz. Wymaga tego od nas Bruksela. W zamian oferuje więcej unijnych pieniędzy na infrastrukturę gospodarki odpadami. Cel jest taki, żeby zwiększyć pozyskiwanie resztek nadających się do ponownego wykorzystania. Od lipca w każdej gminie będziemy do oddzielnych pojemników rzucać papier, szkło, metale i plastik oraz odpady ulegające biodegradacji, zapowiada wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Potem jest 6 miesięcy, w którym samorządy mają czas na dostosowanie pojemników, opisanie pojemników tak, aby ułatwić obywatelom posegregowanie. Kolejna sprawa to jest 5 lat na wymianę tych pojemników. Do roku 2020 musimy zwiększyć recykling do 50%. Dzisiaj mamy 26%. Według danych resortu ponad połowa gmin już segreguje odpady na co najmniej 4 pojemniki. Michał Fedusio, Polskie Radio. Goprowcy w Beskidach przekazują narciarzom umiarkowanie dobre informacje. Nadal można pojeździć na nartach, ale tylko do południa. Potem z każdą godziną jest coraz gorzej. Od 70 cm śniegu do około 30 cm tego śniegu. Przez te pierwsze godziny ranne jest ten śnieg zmrożony, czyli te warunki są naprawdę dobre jeszcze przez tam do godziny, powiedzmy tam 11, 12. Całkiem przyzwoicie można pojeździć, no później się już robią praktycznie trudne warunki wszędzie. Jest to miękkie, robią się moldy, no i jest już troszkę gorzej. W Beskidach nadal czynnych jest kilkanaście większych stacji narciarskich. Łukasz Skwana, ratownik Beskidzkiej Grupy Gopr w Szczyrku, informuje też, że warunki na szlakach turystycznych powyżej schronisk są trudne. Miejscami występują oblodzenia, a widoczność jest bardzo słaba. Na Hali Miziowej i w Markowych Szczawinach około minus 6 stopni. Jaka pogoda w innych regionach? Sprawdźmy. W nocy w górach popada śnieg, a poza tym możliwe opady deszczu w centrum, na wschodzie i na południu. Na północnym zachodzie mgły. Podobnie będzie jutro, sporo chmur, choć także rozpogodzenia i nadal przelotne opady deszczu wszędzie poza zachodem kraju. Nad ranem minus 2 stopnie nad Zatoką Gdańską, w centrum 0, na Podkarpaciu plus 2, a jutro w ciągu dnia na Podlasiu 5 stopni, w centrum około 6, na ziemi lubuskiej 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy Samsung Galaxy S7 Edge. Dołącz do sieci numer 1. Orange. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu, czyli czas na sport w Trójce. Witamy bardzo serdecznie. Krzysztof Łoniewski. I Adam Malecki. Już za chwilę podsumujemy występ naszych skoczków w Oslo. Dziś skakali indywidualnie gorzej niż wczoraj drużynowo. A skoro o skokach mowa, to pytaliśmy Dawida Kubackiego o idealny punkt wybicia. Punkt odniesienia byłby ciężki do znalezienia, ale z zamkniętymi oczami też bym chyba nie zaryzykował. Czyli skąd wiesz, kiedy się odbić? Ciało wie, ja nie muszę. W punkt trafili za to z przygotowaniami nasi lekkoatleci. Wciąż jesteśmy pod wrażeniem ich występu w Mistrzostwach Europy w Belgradzie, w tym złotego medalu na 1500 metrów Marcina Lewandowskiego. Wygrałem z nimi w świetnym stylu, właśnie to nie było tam wygrywanie przez przypadek albo setnymi sekundami, tylko zdecydowanie deklasowałem, może powiedzieć, rywali. Niemniej spektakularne było zwycięstwo na 800 metrów Adama Kszczota, który będzie dziś naszym gościem. Będzie dzisiaj także czas na wspomnienia. W wieku 83 lat odszedł John Surtees, legenda sportów motorowych. Dominating the race from start to finish was number 4, John Surtees of Great Britain. Po prostu nie było nikogo takiego w historii sportów motorowych. Na motocyklu zdobył 7 tytułów mistrza świata, no i zdobył także z Ferrari tytuł mistrzowski w Formule 1. W tym tygodniu pożegnaliśmy też legendarnego trenera boksu Ludówę, którego będzie wspominał Jan Pachlowski. Prowadził również Andrzeja Gołotę w pamiętnej walce w Nowym Jorku przeciwko Riddickowi Bowie. Doszło wówczas w hali do zamieszek, a Duwę na noszach odwieziono do szpitala. No, trzeba przyznać, że kolorowy życiorys zarówno jednej, jak i drugiej legendy sportu. Dziś także żeglarstwo, piłkarska ekstraklasa, do tego ligi zagraniczne, także będzie się działo. Zapraszamy Państwa do tego, żeby do nas dzwonić. 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Także zapraszamy i zaczynamy. A teraz najważniejsze i najnowsze informacje z kraju i ze świata. Sportowe rzecz jasna. Kamil Stoch stracił prowadzenie w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W dzisiejszych zawodach w Oslo zajął dopiero 22 miejsce. W drugim skoku ratował się przed upadkiem. Zwyciężył niesamowity ostatnio Austriak Stefan Kraft, który dzięki temu wyprzedził Polaka w klasyfikacji generalnej. Najlepiej z naszych skoczków poradził sobie Piotr Żyła, który zajął 9 miejsce. 11 był Maciej Kota, 23 Dawid Kubacki. Dzisiejszy konkurs w Oslo był trzecią rundą cyklu Row Air, w którym na razie prowadzi Stefan Kraft. Również w Oslo Justyna Kowalczyk była szósta w biegu Pucharu Świata na 30 km techniką klasyfikacji. A był to jej ostatni start w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie. Polka zamierza jeszcze startować do połowy kwietnia w biegach długodystansowych. Zwyciężyła Norweszka Marit Bjergen. A w Kontiolahti biatloniści startowali w sztafecie mieszanej. Wygrali Austriacy, a nasza sztafeta w składzie Magdalena Gwizdoń i Krzysztof Guzik zajęła 23 miejsce. W Mistrzostwach Świata w snowboardzie w snowcrossie złote medale zdobyli Francuz Woutier i Amerykanka Jacobellis. Mateusz Ligocki był 12, a Zuzanna Smykała odpadła w ćwierćfinale. Zostawiamy śnieg i lód i przenosimy się do ciepłego Indian Wells. Agnieszka Radwańska pokonała Hiszpankę Sarę Soribos 6-3 i 6-4 i awansowała do trzeciej rundy turnieju. Jej kolejną rywalką będzie Chinka Shuai Peng. W turnieju panów niespodzianka. W drugiej rundzie nieoczekiwanie przegrał lider światowego rankingu Andy Murray. Szkota pokonał Kanadyjczyk Waszek Pospisil 6-4 i 7-6. Jagiellonii Białystok, do przyszłego weekendu nikt nie odbierze pozycji lidera Ekstraklasy, ale Legia Warszawa będzie się starała się dogonić czołówkę. O 18:00 rozpocznie się spotkanie, w którym zagra z Wisłą Kraków. Jeśli wygra, będzie miała tylko punkt straty do trzeciej Lechii Gdańsk, a w trwającym spotkaniu Ekstraklasy Górnik Łęczna remisuje 2-2 z Pogonią Szczecin. Jest 85. minuta tego spotkania. A Pogoń gra w 10:00. W Anglii w ten weekend upływa głównie pod znakiem pucharów, w którym Tottenham prowadzi wysoko z Millwall, ale rozpoczęło się także spotkanie Liverpoolu z Burnley. W lidze włoskiej imponujące zwycięstwo Interu, który pokonał Atalantę, prowadził 6-1. Jak się skończyło, to zaraz to sprawdzimy. A Maja Włoszczowska też we Włoszech od zwycięstwa rozpoczęła nowy sezon. Polka wygrała w Mediolanie zawody z cyklu Internazionali d'Italia w kolarstwie górskim. Wyprzedziła na podium dwie Szwajcarki, 18 sekund Aleksandrę Keller i o niecałą minutę Jolandę Neff. Brytyjczyk Chris Meek umocnił się na prowadzeniu po trzecim dniu rajdu Meksyku. Jego przewaga nad Francuzem Sebastianem Ogierem wzrosła do pół minuty. Jedyny polski kierowca w stawce, Hubert Ptaszek z pilotem Maciejem Szczepańskim, wycofał się w piątek z powodu awarii samochodu. No i rzeczywiście, to był pech. Co do tych meczów, o których wspominałeś, to Liverpool... To niespodzianka. Przegrywa 0-1 z Burnley, a w meczu Ligi Włoskiej Serie A Inter pokonała 7-1 Atalantę. Czyli dołożył jeszcze jednego gola. No tak, zatem już niebawem porozmawiamy o skokach, podsumujemy to, co działo się dzisiaj w Oslo. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven. Walking on air and every Ja chciałbym na antenie wyrazić uznanie dla pana Kamila Stocha, ponieważ w dzisiejszym skoku drugim on w taki niesamowity sposób wybronił się przed upadkiem i no tak naprawdę pokazał swoją mistrzowską klasę. Myślę, że tu jacyś eksperci się na tym wypowiedzą, ale no to było niesamowite, że on po prostu nie upadł. No dobrze, to od razu w takim razie przechodzimy do eksperta. Sebastian Szczęsny, komentator skoków narciarskich w TVP Sport, jest na antenie teraz i łączymy się z nim. Dzisiaj komentowałeś skoki narciarskie. Powiedz w takim razie, co można powiedzieć o tym ekwilibrystycznym wyczynie Kamila Stocha. Ja się w pełni zgadzam z tym panem, który przed momentem właśnie powiedział, ocenił jak gdyby ten skok Kamila Stocha. Nieważna była odległość, ważne było to, żeby Kamilowi się nic nie stało i rzeczywiście te lata doświadczeń, tę umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, mistrzowska klasa, po prostu Kamila pozwoliła mu wyjść z tego obronną ręką i tutaj wielki szacunek dla Kamila Stocha za to, że to się tak dobrze skończyło, tak? Mimo odległego miejsca, ale w tym przypadku miejsce akurat jest nieistotne. Istotne jest to, że Kamil będzie dalej walczył. Znając Kamila Stocha, no to jest bardzo wymagającym człowiekiem wobec siebie, sportowcem. Na pewno wielki żal z powodu tego, że jednak Stefan Kraft znalazł się przed nim w klasyfikacji generalnej, prawda? Myślę, że na pewno gdzieś to ukłucie, bo ta walka o tą żółtą koszulkę lidera trwa. Stefan Kraft w ostatnich konkursach nie schodzi z podium, wygrywa te konkursy, jest na tej fali wznoszącej, znakomita forma w końcówce. Kamil Stoch, no te zwycięstwa poprzednio, pamiętamy ten cykl polski, kiedy Kamil wygrywał. Teraz delikatnie Kamil obniżył loty, co wcale absolutnie nie przekreśla go w walki o tą wielką kryształową kulę. I tutaj jak najbardziej ten pojedynek, myślę, Kamila Stocha ze Stefanem Kraftem będzie nas elektryzował i jak gdyby porywał w to gorąco wierzę do samego końca, do finału w Planicy. Kamil jest zbyt wielkim mistrzem, jest zbyt doświadczonym skoczkiem, by już teraz odpuścić. To jest człowiek, który doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach, w sytuacjach kryzysowych, potrafi przetrzymać kryzys, wyjść z tego z obronną ręką. Tak jak w dzisiejszym skoku, tym fatalnym, pomogło mu doświadczenie, tak i tutaj pomaga mu to doświadczenie wielu, wielu lat spędzonych na skoczni, żeby jednak, myślę, mocnym akordem zakończyć ten sezon. I ja w to gorąco wierzę, tak? Myślę, że cykl, ten Raw Air, a więc ten cykl nordycki tutaj schodzi na dalszy plan. W tej chwili ten cel główny Kamila to jest wielka kryształowa kula, a w tym Raw Air myślę tutaj poszaleje Piotr Żyła. Sebastian, sporo mówi się o tym cyklu Raw Air, mówi się o tym, że to jest niezwykle wymagający cykl. Czy rzeczywiście zawodnicy też tak oni mówią, że to będzie droga przez mękę? Tak, bo takiego trzeba wziąć pod uwagę fakt, że zawodnicy już niemal cały sezon mają w nogach i w głowach. Tutaj już nakłada się to zmęczenie tymi weekendami, przejazdami, tymi skokami treningowymi w kwalifikacjach, które oni oddali, w tym sezonie już mnóstwo. I teraz w marcu, w ostatnim miesiącu, dokłada się, tuż przed finałem w Planicy, dokłada im się no coś niesamowitego. To jest istna katorga dla skoczków. Prezes Polskiego Związku Apoloniusz Steiner powiedział, że tutaj dopiero wyjdzie tak naprawdę to fizyczne i wytrzymałościowe przygotowanie w całym cyklu przygotowania skoczka narciarskiego do sezonu. Bowiem serwować komuś na koniec 10 dni, 16 skoków, 10 dni, wszystkie oceniane, kiedy ma już się cały sezon w nogach, to jest potworne wyzwanie. Wyzwanie, którym no, sprostają chyba tylko i wyłącznie najlepsi. Czy to dobrze? Ja myślę, że ocena zawodników, zresztą tak ma być, że po całym tym turnieju, ten Raw Air, będzie ocena i zawodników, i trenerów. Oni wszyscy się wypowiedzą, to jest jak gdyby w kontekście przyszłości tego Roer. Niewątpliwie nagrody przemawiają do wyobraźni. 60 tysięcy euro dla pierwszego, 30 tysięcy euro dla drugiego, 10 tysięcy dla trzeciego zawodnika cyklu. A ta łączna pula nagród, niemal 500 000 euro, to przemawia do wyobraźni. Natomiast serwowanie skoczkom takiego natężenia, takiego wysiłku na sam koniec, no to jest taki nieludzkie, chciałbym powiedzieć, ale to jest niestety bardzo, bardzo, bardzo intensywne. Tym bardziej, że to już jutro, prawda? Kolejny rozdział w tym turnieju. Tak, no zacznijmy. Był piątek, były kwalifikacje do konkursu indywidualnego tego dzisiejszego, tak? Potem sobota, więc konkurs drużynowy. Dzisiaj konkurs indywidualny. Jutro już kwalifikacje w Lillehammer. Pojutrze konkurs w Lillehammer. Następnie przenoszą się do Trondheim. Już są kwalifikacje. To wszystko jest oceniane i punktowane do Raw Air. Potem jest konkurs w Trondheim i później 500 ponad kilometrów pociągami zawodnicy przemieszczają się do Vikersund, gdzie będą mieli kwalifikacje, konkurs drużynowy i konkurs indywidualny na największej skoczni świata. No, zadanie z gatunku prac dla Herkulesa. No rzeczywiście, na samą myśl o tym już się kręci w głowie. Bardzo Ci dziękujemy, Sebastian. Sebastian Szczęsny, komentator skoków narciarskich w TVP Sport. Relacjonował. Pozdrawiam serdecznie. I podsumował. Tak, pozdrawiamy, podsumował to, co działo się dzisiaj w skokach narciarskich i czekamy zatem na kolejne odsłony. Trzecia strona medalu. Ale tematu nie zmieniamy. Ten sezon to prawdziwe apogeum popularności skoków narciarskich. Oczywiście dzięki świetnym startom naszych zawodników. Wciąż jednak to sport, o którego niuansach, technice i kulisach treningów wiemy niewiele. Michał Gąsiorowski postanowił podpytać Dawida Kubackiego o kilka elementów skoków narciarskich, o których nieczęsto rozmawiamy. To jest taka dyscyplina, że chyba w najkrótszej jednostce czasu mieści się najwięcej różnych elementów technicznych. W związku z tym ta głowa jest jeszcze ważna do kwadratu. Zgodzisz się z tym? No zgadza się tutaj, jeżeli chodzi o same skoki, tak naprawdę najważniejszy punkt skoku, czyli samo to odbicie, to się rozgrywa w dziesiątych częściach sekundy i to jest naprawdę bardzo mało czasu, a jest bardzo dużo do zrobienia, że tak powiem. I tutaj zwłaszcza, jeżeli jakieś elementy techniczne trzeba jeszcze dodatkowo pilnować, które nie są tak do końca już w nawyku, że ciało to wykonuje samo, no to każde jakieś rozproszenie, każda niewystarczająca koncentracja, jakieś takie właśnie drobne rzeczy powodują to, że gdzieś te skoki już nie są do końca tak dobre jakościowo, jakby mogły być. To jest naprawdę bardzo ciężka praca nad tym. Na tym ten sport polega i to jest też jego piękno, że ma się tak niewiele czasu, ale efekty tego, co się w tym czasie zrobi później, są bardzo fajne, bo można troszeczkę czasu spędzić w powietrzu, troszeczkę polecieć, poczuć się jak tak i to jest piękne. Chciałem Cię podpytać o takie drobiazgi, o których rzadko się rozmawia, bo często rozmawiamy o wynikach, o Waszym podejściu i tak dalej, a wiele osób się czasami zastanawia, chociażby z taką pozycją dojazdową. Często mówicie, że minimalne błędy w pozycji dojazdowej, że trzeba trochę poprawić. Co tam się dzieje w tej pozycji dojazdowej? Co jest takiego ważnego? Jak powinna wyglądać dla Ciebie na przykład, żeby wszystko było ok? Jeżeli chodzi o samą pozycję, to tutaj dla każdego jest właśnie indywidualna sprawa, kiedy on się czuje w niej komfortowo, ale jest w niej też kilka ważnych elementów. Przede wszystkim jedna sprawa to jest prędkość na progu. Przy nieodpowiedniej pozycji, jak się gdzieś tam, nie wiem, rozpycha narty w torach, czy prowadzi nierówno, to już się traci na prędkości. Jeżeli nie ma odpowiedniej stabilności, to też z takiego rozchwianego najazdu nie jest w stanie człowiek się dobrze odbić, bo ta energia zawsze gdzieś tam zostanie rozproszona. Kolejna sprawa to jest chociażby wysokość tego dojazdu. To już każdy sobie wyczuwa, z której pozycji, z jakiej wysokości jest najbardziej efektywnie popchać nogą po prostu do progu, żeby jak najwięcej energii przekazać w próg. I to się też później liczy w wysokości, jaką się osiągnie zaraz za progiem. No tu jest bardzo dużo elementów, które są drobne, ale są ważne. To jest właśnie najtrudniejsze to wyczucie, no bo wydaje się, że wy oddajecie tyle skoków, macie takie doświadczenie, że to jest coś, co powinno być automatyczne. No jak pozycja w każdym innym sporcie, którą się przez lata człowiek wyuczy i to z automatu przychodzi. Właśnie tak się wydaje, że to co to jest. No, ale prawda jest taka, że z tą równowagą na rozbiegu przy tych prędkościach to nie jest taka łatwa sprawa. Każdy sobie może spróbować stanąć na jednej nodze, dla niektórych ludzi to już jest jakiś tam problem, a tutaj dodajmy do tego jakieś niestabilne podłoże, jeszcze prędkość, problem się potęguje, więc tutaj mimo tego, że my to robimy na co dzień, jeżeli chodzi o nas tutaj z A-kadry, no tutaj nie ma jakichś większych problemów na tym najeździe, ale czasami się zdarzają, czasami skocznia ma jakąś górkę gdzieś w przejściu, jakieś podbicie, tory są gdzieś nie do końca równo wycięte i to też potrafi tą pozycję rozbić, no bo jest jakaś przeszkoda, przez którą przejeżdżamy, czy która nas zarusza. No i tutaj też jest kolejny element, jak szybko się tą pozycję uda ustabilizować z powrotem. Jak dojeżdżasz do progu, na których elementach musisz się skupić, no bo to jest kluczowy moment tak naprawdę, prawda? To jest kluczowy moment, to jest odbicie i tutaj tych elementów się jak najwięcej minimalizuje. Żeby jednak nie było za wielu elementów, nad którymi się trzeba skupiać. No i do tego właśnie mamy treningi, które są przez całe lato, trenujemy tą technikę, żeby jak najwięcej tych elementów weszło w strefę tą automatyczną, że one już nad nimi nie trzeba po prostu się koncentrować, ale zawsze jest gdzieś jakieś jeden czy dwa drobne elementy, które warto sobie przypilnować i które pozwalają cały ten ruch po prostu rozpocząć i wykonać go w taki sposób, jak on powinien być wykonany. To o czym musisz pamiętać, skoro starasz się, żeby jak najwięcej rzeczy było automatycznych, ale są takie, nad którymi musisz się skupić i sobie powtarzasz, żeby coś tam zrobić dobrze, żeby o czymś pamiętać, prawda? Takie myślenie zadaniowe. W tej chwili, jeżeli chodzi o mnie, no to na pewno pierwszym ważnym elementem jest to, żeby się kombinezonu nie dotykać przed wejściem, już po kontroli przed wejściem na belkę. Mam taki po prostu nawyk, że zawsze jeszcze gdzieś tam przed belką, czy to treningi oficjalne, czy zwykłe na skoczni, zawsze sobie gdzieś te wkładki dopycham jeszcze. Po prostu kontroluję, czy siedzą tak jak trzeba. W zawodach mi tego nie wolno zrobić. To jest jeden element, na którym gdzieś tam delikatną uwagę muszę zwrócić, żeby nie popełnić jakiego głupiego błędu, bo za to jest niestety dyskwalifikacja. A reszta to już są tak naprawdę sprawy techniczne. No, w tym momencie u mnie na pewno ważne jest samo trzymanie rąk na rozbiegu, bo też ten element prowadza albo za dużo, albo za mało napięcia w klatkę piersiową, w barki. No i mam taką pozycję, która mi pozwala dobrze dojechać i po prostu ją sobie tylko delikatnie kontroluję zaraz po ruszeniu z belki, a reszta już to się dzieje w miarę automatycznie. Kolejna rzecz to jest timing, czyli moment, w którym zaczynam odbicie. To jest też element dość ciężki. Nawet nie tyle się muszę koncentrować nad tym, kiedy ja się mam odbić, tylko z taką uważnością czuć się w tym najeździe, żeby ciało wiedziało, kiedy ma się odbić. Czyli możesz zamknąć oczy i będziesz wiedział, kiedy się odbić? Czy masz jakiś punkt odniesienia? Punkt odniesienia byłby ciężki do znalezienia, ale z zamkniętymi oczami też bym chyba nie zaryzykował. Czyli skąd wiesz, kiedy się odbić? Ciało wie, ja nie muszę. Właśnie, tak to się wszystko odbywa, bardzo ciało to wszystko wie. Skomplikowane. Ciało też wie, jak grać w piłkę nożną i zakończyło się spotkanie... A nawet nogi. A nawet nogi, tak. Zakończyło się spotkanie Górnika Łęczna z Pogonią Szczecin, a zakończyło się podziałem punktów, było 2-2. Trwa za to spotkanie na Anfield i trzeba przyznać, że piłkarze Liverpoolu nie rozpieszczają w tym roku swoich kibiców. W tym momencie przegrywają w 26 minucie z Burnley 0-1. Zanim wrócimy do emocji z zeszłego tygodnia i wyczynów naszych lekkoatletów, to informacja dla kibiców kolarstwa, bo trwają przecież dwa klasyki, które wszystkich interesują. Peter Sagan wygrał piąty etap Tirreno Adriatico, a liderem pozostaje Nairo Quintana. Liderem także Kolumbijczyk w Paryżu, Paryż wyścigu Paryż-Nicea. Tam przoduje Kolumbijczyk Enea, natomiast etap wygrał Hiszpan David de la Cruz. A ja już zacieram ręce, bo królowa sportu to jedna z moich ulubionych dyscyplin, a Marcin Lewandowski był jednym z bohaterów naszej reprezentacji na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy pod dachem w Belgradzie. Wygrał z imponującą przewagą i dużym luzem finał biegu na 1500 metrów. Rozmowę z Marcinem rozpocząłem od gratulacji, pytania właśnie o ten luz, z jakim pokonał rywali w walce o medale. Bardzo miło słyszeć takie słowa, tak fajnie się oglądało to. Mimo przeszkód, które były po drodze, choroba, no chociażby 3 tygodnie przerwy w treningach, gdzie przy 3-miesięcznym prowadzeniu do hali 3 tygodnie aż wyleciało, to jest naprawdę bardzo dużo. Mimo wszystko udało się, nie na swoim koronnym dystansie, 2 razy dłuższy dystans. Nie był to jakiś zwykły podwórkowy meeting, a Mistrzostwa Europy, także no biegałem z najlepszymi chłopakami w Europie. Udało się ich sprawdzić, że tak powiem, wygrałem z nimi. W świetnym stylu właśnie to nie było tam wygrywanie przez przypadek albo setnymi sekundami, tylko zdecydowanie deklasowałem, może powiedzieć, rywali. Bardzo mnie to cieszy, jest to bardzo dobry prognostyk, bo wiele ludzi życzyło mi i wróżyło w świetną przyszłość właśnie na tym dystansie. Mimo wszystko bardzo się broniłem, nie chciałem na tym dystansie biegać, bo mam po prostu coś jeszcze do zrobienia na swoim koronnym dystansie, gdzie zostawiam ciągle serce, czyli 800 metrów, ale mówię, to jest fajny prognostyk na przyszłość. No to Marcin, jak to teraz z tobą będzie? Będziesz biegał ten swój koronny, ulubiony dystans 800 metrów, czy już się bardzo mocno przymierzasz do 1500 metrów? Nie, ja myślami ciągle jestem na 800 właśnie, mówię, ocieram się od 8 lat tak naprawdę, jestem praktycznie w finale każdej imprezy, finał Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata. Ocieram się o te medale, 3 razy 4. miejsce. Do medalu brakowało naprawdę niewiele, bo mrugnięcie powieką czasami, taka różnica mnie dzieliła od medalu, także ciągle to czuję, że mam jeszcze coś na wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda mi się wywalczyć w końcu ten medal. Już nie ma znaczenia, jaki to będzie kolor, po prostu chcę medal Mistrzostw Świata. Wtedy ze spokojnym sercem, spokojną duszą przerzucę się na 2 razy dłuższy dystans, gdzie będą nowe cele, nowe wyzwania, a ja też tego ciągle poszukuję. My kibice to nawet byśmy się ucieszyli, gdy ty się przeniesiesz na 1500 metrów, bo wreszcie skończą się te bratobójcze pojedynki z Adamem Kszczotem. No tak, no w końcu udało nam się pogodzić tę sytuację. 2 złote medale przyjechały do Polski, ja i Adam, co bardzo mnie cieszy oczywiście. A jak będzie, no to się ukaże już niedługo. No, sport jest piękny, sport jest bardzo brutalny. Ja na co dzień z Adamem jestem super kumplem, a na bieżni jesteśmy rywalami. Każdy chce być najlepszy i tam już nie ma koleżeństwa, tam po prostu każdy daje z siebie wszystko, żeby wrócić z tym złotem. A to nie jest tak, że ty myśląc o tych 1500 metrach nie masz tego z tyłu głowy, że ty wchodzisz w najlepszy wiek do tego dystansu? Ja to ciągle powtarzam właśnie. Ja jestem bardzo doświadczonym zawodnikiem, widzę co się dzieje dookoła, obserwuję innych zawodników i wiem właśnie, że najlepszy okres na te biegi średnie, a szczególnie 1500 metrów to jest właśnie między 28 a 32, 33 rokiem życia, także wszystko przede mną, bardzo głęboko w to wierzę. Największa konkurencja na 1500 czy na 800? Wiadomo, poziom światowy na obydwu dystansach jest niesamowity, jest bardzo mocny i powiem to tak, 800 metrów dużo łatwiej być w top 3 na meetingach diamentowej ligi, dużo ciężej jest zdobyć medal. Raz, że wchodzi tylko 8 zawodników do finału, dwa, że bardzo serie ciężkie są półfinałowe, gdzie tylko 2 pierwszych zawodników wchodzi do finału. Z kolei na 1500 jest bardzo ciężko rywalizować z Afryką na meetingach diamentowej ligi, bo tam wyniki są kosmiczne, że tak powiem. Ale z kolei jest dużo łatwiej zdobywać właśnie medale na imprezach rangi mistrzowskiej. Raz, że startuje 12 osób, dwa, że te bieganie często jest dużo wolniejsze niż na meetingach, a liczy się ostatnie mocne 500 metrów, z czego, jak widać, chociażby na Mistrzostwach Europy zasłynęłem w jakiś sposób. A dwa, że to będzie moim atutem, jako że będę prawdopodobnie przeważnie najszybszym zawodnikiem w tej stawce, bo jednak moja życiówka na 800 metrów jest też licząca się na świecie. Byłeś pierwszym takim topowym biegaczem, który przygotowywał się do sezonu w Kenii. Czy ty zrezygnowałeś już z tych przygotowań? W Kenii dawno już nie byłem. Wylatuję często z grupowania w podobnym kierunku do Etiopii. Ten sam schemat treningowy, a jestem po prostu jeszcze wyżej niż w Kenii. Ja w związku właśnie z tym, że charakteryzuję się bieganiem wytrzymałościowym właśnie, idę mocno z wytrzymałości, dlatego dla mnie im wyżej, tym lepiej tak naprawdę. Ciężej się trenuję, ale potem dużo łatwiej znoszę to, kiedy zjeżdżam już do nas na niziny. Dużo lepiej mi się trenuje, także ostatnimi laty była Etiopia, ale myślę, że do Kenii jeszcze wrócimy, bo to też ma swoją specyfikę, to miejsce na pewno. Teraz ci zagadnę taką rzecz. Pamiętam, jak przy okazji sukcesów chyba na Mistrzostwach Europy na stadionie byłeś taki rozżalony i mówiłeś, że ani kibice, ani media nie doceniają tych sukcesów w porównaniu z sukcesami piłkarzy, że wystarczy, że piłkarze pojadą na duży turniej, a już skupiają całą uwagę mediów. Potwierdzasz to, czy już się oswoiłeś tą myślą? Co sądzisz na ten temat dziś? Ja, broń Boże, nie chcę wywoływać żadnej wojny, bo to nie o to w tym wszystkim chodziło. To po prostu kiedyś nałem jakiś wpis właśnie na Facebooka, taki troszeczkę z pazurem być może, okej, ale to, broń Boże, ja nie mam do nikogo pretensji. To jest tylko i wyłącznie mój wybór. Sam wybrałem lekką atletykę, mogę równie dobrze grać w piłkę nożną, także ja nie mam tutaj do nikogo pretensji. Po prostu, no, powiedziałem chyba prawdę, tak jak to się dzieje w Polsce. Lekka atletyka jest królową sportu. Mamy olbrzymie sukcesy, mamy mnóstwo medalistów olimpijskich, medalistów mistrzostw świata. W Europie niszczymy, że tak powiem, klasyfikację generalną, jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy właśnie w lekkoatletyce, a wszystko jest jakoś niedoceniane. To ten temat mamy wyjaśniony i tak sobie myślę, że świetną okazją do tego, żebyś się zetknął z tysiącami fanów lekkoatletyki, fanów biegania, będzie Orlen Warsaw Marathon. W Polsce nie ma możliwości, żeby spotkać się z takim klimatem, jeżeli chodzi właśnie o zawody na ulicy. Jest to narodowe święto sportowe w Polsce, największa impreza biegowa w Polsce, także o czymś to świadczy. Ja sam właśnie tam startowałem, biegałem w niesamowitym tłumie, na pewno dodało mi to skrzydeł. Sam wiem też nawet ze startu ze stadionu, jak ważna jest publika, jak ważna jest atmosfera na zawodach. To dodaje nam skrzydeł, osiągamy lepsze wyniki. Na Orlenie jest wszystko to właśnie, czego potrzeba nam do uzyskania nowych rekordów życiowych, to jest z pewnością. Gratulujemy jeszcze raz Marcinowi Lewandowskiemu, a zaraz pogratulujemy jego rywalowi w biegu na 800 metrów. No tym razem nastąpiła pewna wymiana, Adamowi Kszczotowi, z którym porozmawiamy po piosence. Adam będzie naszym gościem. Dwadzieścia dwie minuty zostały do godziny 18 i już wywołany przez nas gość Adam Kszczot. Witaj Adam, bardzo miło nam, że jesteś naszym gościem. Witam serdecznie, witam wszystkich. I na początek, tak jak w przypadku Marcina, gratulujemy Ci świetnego występu w Belgradzie, gratulujemy Ci złotego medalu w biegu na 800 metrów. Patrząc z boku, mieliśmy wrażenie, też tak jak w przypadku Marcina, który biegł na 1500 metrów, że Ty kontrolowałeś sytuację w 100% od pierwszego do ostatniego startu. Widzisz, no to wszystko tak fajnie wygląda po fakcie, a żeby tutaj dotrwać do finału, wejść do kolejnych rund, później ułożyć finał pod siebie, bo tak trzeba to nazwać, i Marcin i ja gdzieś tam kreowaliśmy te biegi pod własne potrzeby, pod własne możliwości, trzeba troszeczkę pracy włożyć, uwierz mi, że naprawdę nie jest to łatwe, ale ja szczególnie wierzę. Od tej strony psychicznej. Zresztą wiesz, jaka czasem presja ciąży na człowieku, prawda, pracując na żywo na linii, także tutaj możemy się podzielić, że pewnych wpadek nie da się cofnąć. No, ty tej wpadki nie zanotowałeś w Belgradzie. Jak ocenisz konkurencję z Mistrzostw Europy? Silna czy bywały silniejsze? Oczywiście, że bywały silniejsze, część zawodników gdzieś tam oddalona od swoich rekordów życiowych, w tym również i ja, ale poziom średni europejski tegoroczny, mimo to średni, podkreślam, bardzo równy i to jest duże zagrożenie na 800 metrów na hali. Tutaj jeden mały błąd kosztuje cię pozycję nie jedną, nie dwie, a nawet 3-4, także można było zdecydowanie prowadzić bieg, a przez jedną małą wpadkę no niestety nie dostać się do kolejnej rundy. Ale świetne mistrzostwa, bardzo fajny obiekt, fajnie skomunikowany mieliśmy z hotelem, a uwierz mi, że tego chyba najczęściej nam brakuje, o tym się najmniej mówi, że ja wychodziłem na spacer 10-12-minutowy i dochodziłem do hali i nie musiałem podróżować z nienawidzonymi przeze mnie busami w ścisku, więc to było świetne, to był taki element, o którym chyba jeszcze nikt nie powiedział głośno. Adam, chciałem cię podpytać o takie rezerwy, które w tobie drzemią i na pewno są, na ciebie już wielu mówi, może nie z racji wieku, ale wyników bardziej, profesor. Powiedz, jeżeli chodzi o ciebie i także w perspektywie zbliżających się mistrzostw świata w Londynie, gdzie są te największe rezerwy, które drzemią w tobie i co jeszcze, z czego możesz więcej wycisnąć? No widzisz, profesor, brodę zapuściłem, siwe włosy powoli też zapuszczam, coraz więcej przybywa. Teraz nie to tylko nie tylko z racji tego, że to jest stresujący kawałek chleba, ale z racji również wieku niestety. I Londyn już niebawem, to mamy sierpień, ale do tego Londynu uwierz mi, że też trzeba będzie troszeczkę popracować. Lada dzień wyjazd do Albuquerque, Stany Zjednoczone, tam ciężkie zgrupowanie. Pierwsza impreza duża, bardzo wcześnie w tym roku, bo World Relays na Wyspach Bahama, to jest koniec kwietnia. Po drodze jeszcze będziemy mieli świetną imprezę, czyli kolejny dowód na to, że nasza reprezentacja sprawuje się całkiem nieźle, czyli europejskie drużynowe mistrzostwa w lekkiej atletyce i to jest też fajna impreza, którą warto obejrzeć. Ja przypomnę, że Polska jest w Superlidze, w tej najwyższej lekkoatletycznej. Zeszłoroczne zwycięstwo w tym roku, powalczymy również o dobrą lokatę, więc naprawdę będzie się działo. Adam, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego pytania. Właśnie powiedz, w czym, na co będziesz stawiał największy nacisk, bo też wspominałeś w kilku wywiadach, że trochę zmieniłeś sposób treningu i nie do końca zdradzając, na czym to polega, także może byś zdradził tym razem. Widzisz, no to wszystko są pewne takie szczegóły, niuanse. Kiedy dochodzi się do poziomu światowego, to te drobne rzeczy robią potem ogromną różnicę. Chciałbym, żeby ta różnica była oczywiście jak najbardziej na plus. Drobne, czyli jakie? Drobne, czyli ponownie zmieniliśmy troszeczkę trening siłowy. W tej chwili dochodzę już do takiego, mamy wydzielony specjalny blok siłowy na siłę maksymalną do 140 kg na pół przysiad. Więc to już tak całkiem jak na moją skromną wagę niespełna 70 kg sporo. I to się fajnie przekłada na elementy szybkościowe, czyli ten blok, którego mi troszeczkę brakowało przez ostatnie 3 lata. Siła, wytrzymałość, stricto troszeczkę więcej treningu do 400 metrów, bo ja przypomnę, jestem typem 400-800, Marcin 800-1500, jak wspomniał, i do czego dąży. Więc tutaj trzeba było to troszeczkę przemodelować. Ten etap pierwszy już mamy zrealizowany. Za chwilę będziemy znów wracać do tego treningu bardziej wytrzymałościowego, do tego treningu głównego, który daje największego kopa, najwięcej tej pozytywnej energii na ostatnie 200 metrów, a jak wiemy, nieważne jak kto zaczyna, ważne jak kto kończy. To prawda. Kibice twojego talentu doskonale wiedzą, że ty analitycznie podchodzisz do swojej kariery, więc już pewnie zdążyłeś na chłodno przeanalizować i wiesz dlaczego zamiast zapowiadanego medalu w Rio było tylko półfinał. No pocztą wysłać nie chcieli. Więc trzeba było jechać. Poczekaj, nie wiadomo. Tak, nie, to mnie nie grozi, to jeszcze prędzej Marcinowi, z racji tego, że on miał okazję powalczyć w finale, ja w półfinale odpadłem i cóż się stało, to te zmiany treningowe, które ja już poczyniłem, to jest taki element zapobiegawczy, bo jeżeli faktycznie by się okazało, że, a też nie mam do tego pełnego przekonania, że pierwsze 200 metrów w moim wykonaniu, w biegu półfinałowym było za szybkie i to właśnie to był ten koszt, że nie mogłem na ostatnich 200 metrach pobiec lepiej, no to są zmiany treningowe numer jeden. Dwa, naprawdę skłaniam się do takiego, niektórzy to nazywają tanią wymówką, że to była tak fatalna dyspozycja dnia, ale faktycznie każdego roku dwa razy w roku mam taki dzień, w którym nic nie idzie, bez względu na to, jaki trening zrobiłem wcześniej, czy to, co mam do wykonania później. Niestety, ale to jest ta tak zwana niemoc sportowa. Brzmi to fatalnie, ale najbardziej skłaniam się do tego wariantu, że właśnie to był ten dzień. Mamy dzień konia i mamy też negatyw do tego dnia konia, czyli totalna niemoc. Z drugiej strony, patrząc na to, co się wydarzyło i patrząc na te wyniki teraz, no to można śmiało powiedzieć, że psychicznie przekułeś to w sukces i w sukcesy, które teraz powtarzają się. No i żeby tę powtarzalność teraz przełożyć także na te światowe starty, które cię czekają teraz, prawda? No wiele do zrobienia, wiele dobrego w lekkiej atletyce w tym roku. Zmiany faktycznie zostały poczynione, a powiedz mi, co ty zrobiłeś dla siebie, bo tutaj mamy już sezon otwarty, można śmiało powiedzieć. Ciągle kilka stopni na plusie, więc biegasz, jeździsz rowerem, co robisz dla siebie? Biegam. Biegamy obaj. Pływamy, biegamy, dajemy dzisiaj, radę. Dzisiaj przyjechałem na miejskim rowerze, więc to też się liczy. A, no miejski rower, no tak, no faktycznie. No dobrze, to kiedy się umawiamy i gdzie, co? Tam na ściganie z myśli wielkiej. Blisko macie całkiem ładny park, co? Tak, na Agrykoli możemy spokojnie pobiegać. Poza tym spodziewamy się ciebie tutaj pod koniec kwietnia na Orlen Warsaw Maratonie. To będzie bardzo trudne, bo niestety w tym czasie będę właśnie we wspomnianym wcześniej Albuquerque i tam będę szlifował dość mocno swoją formę, żeby do sierpnia starczyło nie tylko zapału, ale również tej pozytywnej energii płynącej. I żebyście wy mogli oczywiście mnie oglądać, tudzież słuchać, i widzowie, i wy panowie, także no będzie się działo. Już można całkiem dużo oglądać się na Facebooku i muszę przyznać, że jak oglądałem i przyglądałem się tym twoim różnym ćwiczeniom, choćby kiedy stoisz na ręce, no to ty, oprócz tego, że fotomontaż, prawda, przypomniały mi się Gwiezdne Wojny, to pomyślałem, że mógłbyś spokojnie już jakiś przygotować dla całego kraju sposób na trenowanie dosyć oryginalny. Nie, to no widzisz, nie udało mi się żadnych kamieni siłą mocy podnieść. R2D tu też nie było pod ręką, więc... Nie masz pseudonimu Yoda? Jeszcze nie. Widocznie to jest ten poziom, kolejny poziom wtajemniczenia, nie tylko taki filmowy, ale również lekkoatletyczny. Jeżeli do tego dojdę, obiecuję, że na Facebooku będziecie mogli poobserwować. Oglądajcie. Adam, i na zakończenie takie pytanie. Marcin mówił, że coraz śmielej będzie się skłaniał ku startom na 1500 metrów. Ty też o tym myślisz, czy nie? Ty pozostajesz przy 800. No i dochodzimy do PESEL-u. PESEL to jest chyba najwłaściwsze słowo. Mm-hmm. Jeżeli mój PESEL powie mi, że już się nie nadaje na 800 metrów z racji wieku, z racji tego, że ten mięsień już tak nie znosi trzech biegów na 800 metrów w krótkim czasie, no to będę musiał pomyśleć o wydłużeniu się do dystansu 1500 metrów. A ja wiem, że jestem w typem 408. W który etap ten PESEL musi wejść, twoim zdaniem? Oby jak najpóźniej. Wiesz, to nie jest tak. To PESEL sam wybiera. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne możliwości. Są tacy, którzy w wieku spokojnie 35 lat jeszcze całkiem nieźle biegają na 800 i 1500 metrów i chciałbym, żeby taka przyszłość czekała również mnie, żebyśmy mogli się spotkać tutaj nie tylko za rok, za dwa, ale jeszcze za kilka ładnych i tak porozmawiać. Marcin, szczerze o sporcie. Adam, bardzo serdecznie dziękujemy ci za tę rozmowę. Jest z ciebie energia taka, że jestem przekonany, że na pewno zaczerpnęliśmy całkiem dużo od ciebie, także jeżeli trochę czujesz, że straciłeś tej energii, to myśmy ją przekazałeś ją, tak. W każdym razie... To jakiś personal best się szykuje, panowie? Oczywiście, za chwilę Metallica będzie. Niewykluczone. Życzymy ci jak najdłuższych startów na 800 metrów. Życzymy ci co najmniej powtórzenia sukcesu z poprzednich Mistrzostw Świata, czyli Wicemistrzostwa Świata. Adam Kszczot był gościem Trójki. Do usłyszenia. Dzięki serdecznie. po tych ostrzejszych brzmieniach łapiemy się za bary z piłkarską Lotto Ekstraklasą. Podsumujemy 25. kolejkę. W dwóch piątkowych meczach padło aż 12 bramek. 7 we Wrocławiu, gdzie Śląsk 3-4 przegrał z Piastem. To pierwsza wygrana Dariusza Wdowczyka w roli trenera Piastunek i jego interesujące podsumowanie piątkowego spotkania. Kibice obejrzeli to, co jest w futbolu najważniejsze, bramki. Trochę radosnej twórczości. Mogę podziękować zespołowi za walkę, za zaangażowanie, za kilka naprawdę ciekawych akcji. Ale też będzie o czym mówić, bo w defensywie jako drużyna popełnialiśmy trochę błędów, po których Śląsk strzelał bramki, wracał do meczu, a nie powinniśmy do tego dopuścić. 7 goli we Wrocławiu, 5 w Gdyni, z czego 4 strzelili rozpędzeni piłkarze Lecha. Arka po pierwszej połowie przegrywała 0-3, a skończyło się na 1-4. Ozdobą meczu była bramka Darko Jefticza, gol i cała akcja palce lizać. Lech nie dał nam większych szans, uważa obrońca Arki Damian Zbożyń. Jak taki wytrawny bokser się zachowali, bo troszeczkę gdzieś tam pola nam dali i może mieliśmy tą piłkę przy nodze, ale oni byli niesamowicie skuteczni. Każdy gdzieś tam groźniejszy wypad kończył się bramką. Szkoda, no ale pokazali swoją moc, pokazali, że będą walczyć o mistrzostwo. W sobotę moc pokazał Ruch Chorzów. Znów pokonał kandydata do mistrzostwa, tym razem Lechię 2-1, a zwycięską bramkę zdobył Jarosław Niezgoda. Ja troszkę szczęścia chyba miałem, bo jak zawsze rykoszet po moim uderzeniu, ale najważniejsze, że piłka w siatce i ta bramka dała zwycięstwo. Przed meczem remis by był dobry, chociaż ostatnio jesteśmy w naprawdę dobrej formie, także nie boimy się tutaj nikogo. Tym bardziej tutaj w Chorzowie może przyjechać w tym momencie każdy i jesteśmy w stanie nawiązać równą walkę. W sobotę moc pokazał Ruch Chorzów. No to już było, to już tak, było. Skrzętnie spotknięcia Lechii, tak? To lepiej. Dobrze, dziękuję bardzo. Skorzystała Jagiellonia. 4-1 wygrała z Koroną i teraz to ona jest liderem tabeli. W dół zaczyna się za to przesuwać Termalika. Przegrała wczoraj 0-1 w Płocku z Wisłą, a jej trener Marcin Kaczmarek jasno dał do zrozumienia, że bardzo zależało mu na tej wygranej. Punkty, punkty, jeszcze raz punkty. 3 zostały w Płocku. To był cel sam w sobie. Oczywiście zawsze się chce wygrywać, natomiast my zdawaliśmy sobie sprawę, że żeby cały czas trzymać kontakt z tą górną połową tabeli, to mecze u siebie trzeba wygrywać i dzisiaj był jeden z meczów w takiej kategorii. Dziś Łęczna, o czym wspominaliśmy, zremisowała z Pogonią u siebie 2-2. Od 18:00 mecz Legii z Wisłą Kraków. To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, a jutro dokończenie kolejki i spotkanie Krakowi z Lubinem. Jak sytuacja w tabeli? Wspominaliśmy o tym, że Jagiellonia na prowadzeniu ma 48 punktów, Lech tuż za nią, punktów 47. Lechia Gdańsk jest na tej chwili trzecia, ma 46 punktów. Legia, jeżeli by wygrała, to miałaby punktów 45, ale najpierw musi z Wisłą wygrać. Na razie jest czwarta. Jeżeli chodzi o dół tabeli, to na ostatnim miejscu Górnik Łęczna z 22 punktami. Piast Gliwice jest 15, ma punktów 25, a 14 Śląsk Wrocław punktów 26. Tak się zapatrzyłem wcześniej na to, co dzieje się w Hiszpanii, bo już jest 85. minuta spotkania i Deportivo La Coruña prowadzi 2-1 z Barceloną. Widać Barcelony zadyszka po tym awansie i wygranej z kontrowersyjnej wygranej z Paris Saint-Germain, a nie mówiliśmy też, że Liverpool z Burnley już remisuje 1-1, za chwilę druga połowa. I to tyle w pierwszej godzinie, zapraszamy na drugą, będzie na pewno bardzo ciekawie. Blood across your face. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Ciecierzyca! Ciecierzyca to powinna być marka. No bo z ciecierzycy można zrobić wszystko. Ciecie zupy, ciecie sałatki, ciecie humusy, ciecie klopsiki, ciecie pierożki, ciecie burgery i tyle innych rzeczy, że po prostu ciecie. Czyli nowocześnie. I dlatego od jutra w Lidlu. Ciecierzyca kuchnia Lidla. Tylko złoty 99 za 400 gramów. A Xylitol Sante 9,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 18, serwis w Trójce, ale wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie warmińsko-mazurskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 51, miejscowość Bartoszyce, ulica Bema, odcinek bez ledy Lidzbark warmiński. Doszło tam do kolizji dwóch samochodów osobowych, wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. W warmińsko-mazurskim mamy jeszcze utrudnienie na 15, miejscowość Targowisko Dolne, odcinek Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, gdzie zderzyły się cztery samochody osobowe. Obowiązuje tam w tej chwili ruch wahadłowy. A w województwie wielkopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 11, miejscowość Ostrów Wielkopolski, ulica Krotoszyńska, odcinek Kępno-Pleszew. Zderzył się samochód osobowy z busem. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. To utrudnienie może jeszcze potrwać około 2 godzin. Gdyby na Państwa trasie doszło do nieprzewidzianych utrudnień, proszę do nas dzwonić. Numer do Radio Nawigatora 22 5 3 i 2 0. Radio Nawigator Trójki.